Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz şükür ve nankörlük. Mevla buyuruyor bizlere Bakara 152'de. Bismillahirrahmanirrahim. Veşkürülli ve la tekfurun Mevla buyuruyor. Veşkürülli ve la tekfurun. Kullarım bana şükredin Mevla buyuruyor. Şükredin. Nimetlerime nankörlük etmeyin, nankörlük etmeyin böyle. Şükür ne anlama gelir muhteremler? Bir insan bir felaketten kurtulsa, korkudan kurtulsa veya bir insan bir nimete kavuşsa, bunun karşılığında şükür gerekiyor ona böyle. Yani bir insan mesela hastalığına şifa buldu, bir kazadan kurtulduysa, bir de bir umuduna kavuşursa şükür gerekiyor. Bize Mevla verdiği nimetler tabi sayısız muhteremler. Önce biz yoktan var etti, hiç yoktu dünyada. Bu dünyada başkaları var o zaman bu dünyada. Biz yoktuk. Bizi Rabbim yoktan var etti. Organlar verdi, gıda verdi, havayı suyu verdi Mevlam bizlere verdi. Ne gerekiyor bunlara? Tabii şükür gerekiyor bunlara böyle. Yalnız şükür nasıl olacak şükür? Yalnız çok şükür demek yetiyor mu diliyle? Kağıt getirelim mi acaba? Bu deriz, çok şükür, Allah şükür olsun ya deriz mesela. Fakat bu yeterli mi acaba ama? Nasıl olması gerek şükründe? Yine bize Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Sebe 13'te Bismillahirrahmanirrahim. İmada şükre. İ'melü Davud'u şükre. İ'melü ale Davud'u şükre. Burada İ'melü geliyor. Kulu gelmiyor. Kulü söyleyin anlamına gelir. İ'melü amel ile. Şükredin öyle, amel ile. Yani bil fiil, bedenin tamamıyla Allah şükredin bizi. İ'melü amel ile fiilen yani böyle. Bil fiil, beden ile Mevla'ya şükür gerekir, bil fiil. Birincisi, dil ile şükür olur. Dil ile şükür. Kişi mesela havayı soruşturur, rahat çevirir, temiz hava alır. Elhamdülillah der. Su içer, tabi başlar besmele, zikir. Sonra kişi elhamdülillah der. İnsan oturur yemeğini yer, karnını doyurur. Sonra kişinin elhamdülillah der. Bunlar şükürdür. Dille şükür bunlar böyle. Ancak gıdalar olsun, nimetler olsun, yalnız damak tadıyla sınır değil bunlar ama. Bunlar bütün beden faydalanıyor. İçtiğimiz her damla sudan, her lokmadan ne yapıyor? Bütün beden yaralanıyor. Bütün beden yaralanıyor bundan böyle. İkincisi, kalbine şükür oluyor. Kalbine şükür. Bu nedir? Nimeti düşünmek. Yani nimetin köküne inmek, onun yaratılışı, bir de ulaşması, bedende onun sindirilmesi. Yani bilhassa bu konu çok önemli bir konu muhtemelenler. Yani gerçek şükür budur böyle. Kalbine şükür, düşünmek bunlar böyle. Öncelikle hava. Havasız duramayız. Elhamdülillah bize Mevlam bunu bedava veriyor havayı. Güneş de bedava, hava bedava böyle. Yani bunu herkes ortak. Ortak malımız hava böyle. Havayı soluma. Soluma duramayız. Böyle. Peki bu havayı kim yarattı? Tabii bunda gazlar var. Oksijen gazı var bunda böyle. Diğer gazlar var bunda böylece. Bu havayı, bu gazı kim yarattı? Bu dengeyi, düzeni kim koydu? Sonra o havadan yararlanmak için ne gerekiyor? Solunum sistemi gerekiyor ya. Burundan başlıyor. Akciğer uzanıyor. Bunları yaratan kim? Akciğere gelen o oksijeni kim taşıyor hücrelere, bedene kim taşıyor onlara böyle? Onları kim taşıyor bedene muhtemelenler? Kirlenen kanı, gazı kim tekrar akciğere getiriyor? Temizim ona burada. Bu sistemi kuran kim? Yine gıdalara baktığımızda, gıdaları da yaratan kim ama? Aslında toprak maddeleri, yani tarlaya bakalım. Ne de tarla? Kuru toprak aslında tarla. Evet, insanoğlu uğraşıyor, emek veriyor buna. Ama toprağı yaratan kim? Toprak da tek madde değil ama toprak böyle. Yüz küsur elementler var ama böyle. Her bitkinin elementi farklı ama. Onun için bitki bir yerde olan yerde olmaz o böyle. Elementleri farklı bunlar. Yani toprağı yaratan, elementleri yaratan böyle. Ona gökten su indiren, yağmur su indiren böyle bunlar. Ne oluyor bunlar? Toprak maddeleri suyla ıslanınca bitki dönüşüyor bunlar. Toprak, ölü toprak maddeleri suyla ıslanınca bitki oluyor bunlardan böyle. Meyve, sebze, tahıl, hubat. Yani aslında bunların toprak maddeleri. Ya bildiğimiz çamur. Çamur. Onu yiyoruz aslında böyle. Ama Mevlam bizi ne yapıyor Mevlam bize bunları? Bize Mevlam bunları süsleyip, püsleyip böyle sevdiriyor Mevlam bunları bize böyle. O çamur ne oluyor? Çamur güzel bir kırmızı elma oluyor. Üzüm oluyor. Muz oluyor. Pasta oluyor, şuba oluyor böylece. Gözümüze hoş geliyor, dama hoş geliyor muhtemelen böyle. O çamurda elime yaratan kim? Kim? Muzu yaratan kim ondan? Kiraz ondan yaratan kim? Çamurdan. Her birinin rengi farklı, kokuları farklı, tatları farklı, bedendeki yararı, görevi de farklı bedende. Sonra ne gerekiyor? İştah gerekiyor bir onlara karşı. Eğer bize Mevlam iştah vermeseydi, gıdalara karşı bir acıkma, iştah, istek vermeseydi, kimse yemez ki. Üşüyor insanı bir şey yemeye. Yani bir insan iştaha karşı hasta olsun, kişi üşüyor bir şey yemiyor o zamanlar böyle. Ama bizim Mevlam iştah Mevlam'a. Bir damak da Mevlam bize de veriyor. Sonra bu ne oluyor? Bende sindiriliyor, kana karışıyor, kan oluyor, hücre oluyor, organlara gidiyor bunlar. Bunları yaratan, yöneten kim bunları muhtemelen böyle? Onun için kişi gerçeğe parasıyla gidip alıyor çarşıdan, pazardan, marketten bir şey ama onu yaratan kim ama? Gökten yağmuru gelmiyor, kural kosteni olur, bir şey olmaz bunlara böyle şey. Bunlar da kalbe şükür bunlar da. Sonra her gıdadan, havadan, her gıdadan bütün beden yaralandığı için ne gerekiyor? Amel dediğimiz yani bedenin tamamıyla Allah'a şükür gerekiyor bedenin tamamıyla. Bu da nedir? İşte başta namaz. Beş vakit namaz. Namaz kılmayan kişi nankör yere geçiyor. Mevlam buyuruyor, اِعْمَلُوا عَلَى دَعْوَدَ شُكْرًا yani kulu değil bu, اِعْمَلُوا amel ile, bir fiil bedenle amel ile Allah şükredin Mevlam buyuruyor. Bir bütün beden ile böyle. İşte namaz nedir? Bir fiil ameldir, bütün beden ile böyle. Namazda işte ayağa kalkar, rüküye gider, secdeye gider, oturur, selam verir, şunu okur, bunu okur, tekrar sünneti kalkar, farzını kılar, camiye gider, evinde abdestini alır, neyse şunlar bunlar, hep bunlardır. Aslında bir şükür muhtemelen böyle. Bir insan yediği gıdayı önce helaldan elde etse, helaldan bu şart. Helal elde etse, sonra kişi bunu güzel besmeyle yese, Şimdi ne yapıyor kişi? Açıyor televizyonu, müzik çalıyor tabi orada böyle. Çeşitli çeşitli böyle filmler, şunlar bunlar tabi, çıplak kızlar, şunlar bunlar böyle. Müzikle yemek yiyor. O yemek bedene yaramaz. Yaramaz bedene, o beden insana ağırlık verir, sıkıntı verir. Huzur vermek ister o yemek böyle. Bir gün Bahattin Nakşibend Hazretleri, Ram Hazretleri bir yere gitmiş davete. Tabii sofra çıkarmışlar, yemeği çıkarmışlar. Mübarazat yiyemiyor. Buyurun diyor. Fakat kendi almayı yiyemiyor. Ev sahibi ısrar ediyor tabii, rica ediyor, yalvarıyor. Efendim, buyurun efendim işte zaten böyle. Ben bunu yiyemeyeceğim diyor. Yersem bana bunun zararı olur. Neden efendim? Bu yemeği yapan kadın, bunu yaparken çok sinirliymiş kadın böyle. Öfkeliymiş böyle. Kısa kısa bunu yapmış. Bunu yersem, bu benim diyor, maneviyatıma zarar verir diyor böyle. Onlara bunun bilincinde oluyor ama Allah dostları muhtemelinde. Yani Allah dostu, bir lokma yesin şöyle gaflet ile hem bunu fark eder muhtemelen. Yani yenen gıda helal olması şart önce. Ondan sonra da gafletsiz onu yenmesi gerekiyor. Bediye Münevver'de Enes Efendi vardı. Allah rahmet eylesin muhtemelenler. Türkiye'ye gitmiş oraya. Binbaşıymış Türkiye'de. Binbaşıyken işte bir peygamber aşçı geliyor. Bolluymuş görevi, tabur komutuymuş Bollu'da. İçine bir peygamber aşkı, sevgisi geliyor, dayanamıyor. Önce ömreye gidiyor kaçak olarak o zamanlar. Yolumlar hacılı kapı olduğunda yasak o zamanlar. Bu izin alıyor, rapor alıyor. Kaçak olarak bir ömreye gidiyor. Medine'yi görünce uyanıyor artık oraya. Dönüp geliyor. O havayı solumuş. Resul-i Ekrem'in peygamberimizin kabrini ziyaret etmiş, Beytullah'ı görmüş, tavaf etmiş, mübarekleri görmüş. Tabii kendisini asker değil, o denge, düzen rahatsız ediyor kendisi. Orada ayrılıyor, Medine'ye yerleşmiş kendisi. Medine-i Münevver'de ekmeği kendi yapar muhtemelen. Ekmeği kendi yapar diye böyle şey var. Hazır ekmek almaz, Medine'de hazır almaz diye böyle şey. Bu hamuru yoğuran, bunu pişiren, benim ne yapan, belki besmelesi yapar, gafil yapar diye kendi ekmeği kendi yapar. Yemeği tabii kendi yapıyordu. Ekmeği de kendi yapıyordu. Yani Allah dostları Celle Celaluhu onların gönlünü uyanıktır, gönülleri uyanıktır. Onların manevi feyiz aldıkları için demek alınan gıda gaflet de bedene girdi mi de ağırlık yapıyor derler. Şimdi çoğu zaman öyle olur bizler böyle. Yemek yedik mi ağırlık basar, uyku basar, bir sıkıntı basar. Neden? Ya tam helal değil, helalse bile hazırlanmasında bir sıkıntı var mı? Yani hanımların bu konuda çok önemli kanıtlar var. Hanımlar bu şekilde bunu hazırlarken olur ya her insan bir sıkılır, daralır, bunalır bir şey olur. O zaman bunu yapmaması gerekiyor. İyi bir halde oturur yere mesih doğarken böyle besmele başlar. Allah'a zikreder, kelime-i tevhid getirir böyle, ilahi sıfatlar böyle. Onunla yaparsa, onu pişirirse, bu ne olur? Nur üstüne, nur olur muhtemelen böyle böyle. Demek ki üç kısma ölüyor şükür. Biri diliyle şükür. Elhamdülillah demek böyle. Kalple şükür, düşünmek gerekiyor. Gıdalar, bunları yaratan kim? Yani toprak maddeleri, çamur, Rabbim çamurdan Rabbim iman ediyor bunlara muhtemelen. Yani dünya laboratuvarında, dünya gıda laboratuvarında dünyada O çamurda oluyor, güneş fırınla pişiyor. Güneş bu enerjisi bunun laboratuvarın, orada pişiyor. O çamur nerede oluyor böyle? Yani albinisi olan böyle. Gıda oluyor bunlardan böyle. Bunların gelmesinde dikkat var. Bir de bunları sindirirken de, biraz da namaz böyle. Namaz güzel kılmak namazı. O zaman ne oluyor? Kul bu şükrüne getirmiş oluyor muhtemelen. Peygamber Hulü Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Tirmizi'nin Sahih İbn-i Mace'de Et-Tur-u Şatr-ül İman. Temizlik imanın yarısı buraya Aleyhisselam. Temizlik imanın yarısı. Hangi temizlik? Hem beden temizliği hem kalp temizliği içine giriyor böyle. Öyle kafir vardır, İslam karşıtı vardır. Belki elbisesi temizdir, beden temizdir ama kalbi pis onların böyle. Niris kalpler böyle. Mümin olacak mümin hem dışı temiz hem içi temiz olacak muhtemelen böyle. Olması gerekiyor. Bu nedir? İmanın yarısı bu böyle. Çünkü ibadette temizliğe bağlı. Üzerinde bir necis madde var, namaz olmaz. Abdesti yok, namaz olmaz. Gusül gereken hali var, gusül almadı, ibadet olmaz gene böylece. Elhamdülillah, temel mizan. Bu Aleyhisselam Hazretleri, elhamdülillah kelimesi de temel mizan, maaşı mizan dolduracak bak. Bir tek kelime bak. Elhamdülillah kelimesi ne yapıyor? Kişi bunu bilinçli söylerse, yani canı der, canı gönlü der, ilahsız bir insan bunu söylerse, elhamdülillah derse, bu ne oluyor? Bu kelime mizana konunca, mizana ağır basıyor. Mizan böyle böyle. Tabi bir insan bunu çok söylese ne olur? O kadar sevabı var böylece. Ama bir alışkanlık değil böyle. Dil ucu değil. Böyle bilinçli insan bunu söylerse böyle. Elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'de beş sure elhamdülillah başlıyor. Beş sure böyle bakınız. Biri Fatiha suresi, birinci sure Kur'an-ı Kerim'de neyle başlıyor? Elhamdülillah Rabbil Alemin diye başlıyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdü bütün medihler, övgüler, şükürler lillahi Allah'ın hakkıdır. Bak buradaki lam aslında li Allah. Burada lam vardı burada. Lillahi Allah'ın hakkıdır. Bütün övgüler, medihler, şükürler aynı Allah'ın hakkıdır böyle. Allah'tan bedel Rabbül Alemin, alemin Rabbidir böyle. Şimdi bir insan, yani bir ateist bile, gafil bir insan bile, fasık bir insan bile olur ya mesela bir şey, sevdiği bir şeyi yer, of of ne güzel der böyle. Mesela bir elmayı, işte bir meyveyi, her neyse bir gıdayı alır böyle. Ona bir bakar, şey bakar hani bir şeyine bakar, of ne güzel der böyle böyle. Alışı, görünüm öyle böyle. Rengini beğenir, tadını beğenir, oh ne güzel der, met eder onu böyle. Peki ama o meyve, kendi böyle oldu? Olmadı muhtemelen böyle. Kendi olmadı muhtemelen böyle. Onu yaratan var böyle. Şimdi mesela bir insan bir cep telefonu alıyor, akıllı neyse bir telefon alıyor kişi. Bakıyor, ooo ne işler yapıyor bu diyor. Met ediyor telefonu. Telefon kendi böyle oldu? Yok ya, bunu ima eden müessese, fabrika yaptı böyle böyle. Demek ki bir insan bilinçli olmayarak bir muzu, elmayı, işte ayvayı, neyse sevdiği bir şeyi portakalı, mandalini överken gerçekten onu yaradığını övüyor aslında. Onun için elhamdülillah, elhamdülillah. Allah'ım aslında böyle. Bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yatsın evine geldi. Ayşe Halimiz'in değil sırası oran evine geldi. Buyurdu ki Ayşe validemize önce yattılar tabi. Hatta Ayşe validemiz buyuruyor, Resulullah yanıma yattı. Tenim, yani derim derisine dokundu diyor. Şimdi sahabeler, erkekler, namaza mescide gelen saate otururdu böyle. Peygamber Aleyhisselam namazda o tarafa döndüğü için böyle. Yüzünü görelim diye muhtemelen böyle. Yani sahabenin her biri Resulullah ile beraber oldukları halde ona doyamıyorlardı muhtemelen böyle. Yastan sonra evine gidiyor, sabah zor bekliyorlar. Resulullah'sı biri gece geçiyor, karanlık gece geçiyor onlara için böyle böyle. Peygamber aşkı onlar da, sahabelerde böyle. Tabii hanımlar da hepsi bu şekilde. Peygamberimizin mübarek Tahir'e zevceleri, annelerimiz onlar bizim Kur'an diliyle. Tabii onlar da peygamber daha fazla bunlar zaten böyle. Ona da yani akşam olsa da Resulullah bir gelse diye böyle bekliyorlar. Ayşe annemiz tabii o şeyi beklemiş de bunu. Resulullah geliyor tabii gayet seviniyor. Yatıyorlar. Böyle bir Ayşe validemiz. Tenim teline dokundu. Yani bu bir tabii bir kadınlık yönüyle bunu işaret ediyor bu şekilde burada. Yani tam öyle bir zevk aldım demek istiyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz. Ya Ayşe, eğer izin verir müsaade edersen ben bu gece Allah'a kulluk etmek istiyorum. Yani yatamayacağım böyle. Namaz kılmak istiyorum. Ama bak ne yapıyor? Eğer izin verirsen buyuruyor. Onun da hakkı var çünkü. Yani kadın da hakkı, erkek de hakkı var. Onu hemen bak, izin alayım hatta herhalde. Yani Peygamber ahlak-ı nebi adım bak böyle. Yardım böyle bak. Eğer izin verirsen ya Ayşe, bu gece namaz kılmak için Allah'a kulak etmesin bu şekilde böylece. İzin verirsen. Burada Ayşe validemiz, ya Resulallah, nefsim seni yatmak istiyor. Ama sen madem böyle istiyorsun, senin nefsime tercih ettim. Yani nasıl öyle yapıyorsun böyle? Peygamber kalktı Aleyhisselam Hazretleri, abdestini tazeledi, namaza durdu. Çok uzun uzun okuyor, kıraatını okuyor, hem ağlıyor da okuyor. Peygamber hatta sakalından yaşlar damlıyormuş böyle böyle. Çok uzun uzun böylece. Diyor ki Ayşe annemiz, ben diye bazen dalıyorum uykuya diyor. Bakıyorum Resulullah geldi namazda, hem ağlıyor hem sessizce kıraat yapıyor böyle okuyor böyle. Yine dalıyorum yine bakıyorum diye. Artık bir araya geldi ki diyor, işim dayanamadı Resulullah'ın bu zahmetine. Peygamber selamünün önce, ya Resulallah, Allah size her şeyi affetti günahların geleceğini. Niye kendisini üzülsün bu kadar? Buyuruyor, efer ekünü abden şekura. Efer ekünü abden şekura. Ayşe Allah'ıma o halde şükretmeyin mi? Bak. Yani cennetteki makamı belli. Vesile makamı denen şöyle cennetinde Peygamberimizin yani cennetin en üst yeri şöyle cenneti, onun da en ortasında, en kutsal, mübarek yerinde Peygamberimizin yeri belli. Eli cennet muhtemelenler. Hiçbir sorgu sual yok mahşerde. Kabirde ona bir şey yok. Yani kabirde melek ona soramaz ki Peygamberimize sen Rabbi kim diye. Melektir üstün Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Öyleyken o kadar bak Allah kulluk ediyor. Ayşe Hanım'a dayanamıyor. Ne oluyor ya Resulallah diyor. Allah seni her şeyi affetti. Biraz dinersen biraz da. Buyuruyor. Allah şükreden kul olmayayım mı diyor muhtemelen. Buna karşı böyle. Yine Mevlam bizlere buyuruyor. İbrahim Suresi ayet 7'de. Ve izne rabbüküm. Ve izne rabbüküm. Rabbiniz sana bildiriyor ki, ilan ediyor ki, le'in şekertüm, eğer şükrederseniz le ezidenneküm. Elbette daha da ziyade ederim. Demek ki nimetlerin artması, tabi bu nimet deyince huzur da buna giriyor, bedendeki sağlık da buna giriyor muhteremler. Eşinin, çocuğunun sağlığı da buna giriyor, gıdası buna giriyor, yedi gıdanın sindirmesi buna giriyor. Kişi bazen çok yer ama onu sindiremez ki böyle. Sıkar. Of of. Nefes alamaz böyle. Al bakalım işte şunu içiyorum, bunu içiyorum. Bak derten zordu bu şekilde. Yani nimetler neye bağlı bakınız? Allah'ın şükrüne bağlı demek ki böyle. Şükrüne böyle. Mevlam buyuruyor. Le'in şekertüm. Eğer nimetlerime şükür ederseniz, kişi hasta olmadan önce sağlığın kıymetini bilse, aldığı her nefes Allah'a şükretse. Öyle hasta var, hortumla boğazdan takılı, oksijen tübünü bağlamış kendisine, çıkardılar mı tıkanıyor. Nefes alamıyor kişi böyle. Başı ağrıyan, dişi ağrıyan, beli ağrıyan, yataklar bağımlılar var. Neler neler neler var muhtemelen. Kaza geçirilmiş, eli kopmuş, ayağı kopmuş, şunlar bunlar bunlar var, var var bu şekilde böylece. İnsanın sağlığında ne yapacak? Allah şükrederse, Rabbim o kişinin sağlığına daha iyi diyor. Bak muhtemelen. Bak, ayet-i kerime muhtemelen. Bak, bela buyuruyor. Le'in şekertüm. Allah buyuruyor ayet-i kerime. Le ezidenneküm. Elbette daha ziyade ederim yani. Kişinin sağlığına şükrederse onun sağlığı daha da iyi olur. Aksi olsa ne olur? Hastalığı artar. Bir hastalığına doktora gider, onun yanında başka daha bir şey çıkar muhtemelen. Onu şikayete başka gider, başka daha çıkar bu şekilde böyle. Hastadan kurtulmak için böyle. Ya tansiyondur, şekerdir, kalbindedir, böbreğindedir, şunda, bunda derken böyle artar bu şekilde böyle. Demek ki en iyi tedavi yolu, hatta hastalanmamanın yolu nedir? Sağlığının kıymetini bilmek. Ya bunun gibi, gıda da bunun gibi böyle. Gıda bunun gibi böylece. Veleyn kefertüm beraber. Eğer nankörlük ederseniz inni azabi leşedid. Azabım da çok şedid melam buyuruyor. Bakınız. Veleyin kefertim. Eğer nimetime şükür yerine nankörlük ederseniz azabım da çok şiddetlidir melam buyuruyor. Bak. Demek ki bir azabı da bunun bu şekilde böyle. Bir örnek vereyim şimdi buna, nankörlüğe bir örnek vereyim muhteremler. Karun diye biri vardır, Karun. Kur'an-ı ismi geçen. Kasas suresinde bu uzunca geçiyor. Ve bunda bir iki parça, alacağım önce tabii, konu geniş kapsamı olduğu için. Karun. Mevlam bize buyuruyor burada. İnne karune keremin kavmi Musa. İnne Karun, muhakkak ki Karun kâne idi, inne kâv Musa aleyhisselam kavmindendi. Onlardan da böyle, Karun. Febeg aleyhim, onların azgınlık etti ama onları üzerine böyle. Kim bu Karun? Her peygamberin bir düşmanla mücadelesi vardır, bir de münafıklarla. Bu da münafıklar sınıfına girdi. Sonradan tabi böylece. Musa Aleyhisselam'ın kavminden. Musa Aleyhisselam'ın amcası oğlu oldu kendisi böyle. Çok akıllıymış. Çok zeki. Kendi yakışıklı, fiziksel olarak. Sesi çok güzelmiş böyle. Tevrat'ı okurmuş ezbere. Tevrat'ı böyle. Eski kitapta okunmaz ezbere. Ancak peygamberlere mahsusu bu. Okumak. Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam okuyor ezbere. Bir de bu Karun, bu da ezberlemiş Tevrat'ı böyle. Hiç çıkmıyor Musa'nın yanından, ayrılıyor Musa'nın yanından böyle. Devamlı ibadette, namazı neyse o günün Allah emirleri, onların peşinde böyle. Ama çok fakirmiş kendisi ama. Çok fakirmiş kendisi, yoksa kendisi. Kıtıcı yaşıyor. Ama gayet Musa Aleyhisselam bağlı, Allah kulunda sabit, ibadetine çok meşhur kendisi. Hanım diyor ki şimdi buna, Karun'a, bak diyor Musa senin amcanın oğlu, peygamber. Sen diyor Musa'ya söyledi Aleyhisselam Hazretleri'ne, Allah dua etsin diyor, bir de Allah bize mal versin bize biraz böyle. Ya, utanırım Selim'e diyor, utanma diyor. Kadın birkaç ya bunu tekrar üzerine varınca, diyor ki ya Musa diyor, tamam işte oldu. Biliyorsun benim durumu diyor, çok fakirim, işte çok zor geçiriyorum, eve eşi alamıyorum. Şikayete başlıyor tabii. İşte Allah dua et de Allah bana mal versin biraz. Şöyle buyuruyor Musa Aleyhisselam, el hayru mahtarullah diyor. El hayru mahtarullah. En senin için hayırlı hal, Allah'ın seçtiği haldir. Allah sana bunu layık görmüş, sana bu yarar. Sana mal yaramaz bu sana. Ona mı böyle? Herkesin tabi böyle. Allah sana bu hali vermiş, sen haline razı ol, sen bu durumda Allah'a kulluk edersin. Sana mal yaramaz böyle muhtemelen böyle. Hakkın gelemezsin böylece. Bu arada bir yağmursu ne olur işte şöyle derken, Musa Hamur dedi ki böyle, peki o zaman dedi, ben sana bir ilim öğreteyim. Kimya ilmi öğreteyim. Kimya ilmi öğreteyim böyle böyle. Her peygamber bir kimya ilmi böyle. Ne yapacak? Kalaydan gümüş, bakır altın yapacak. Kalaydan gümüş yapacak, bakırdan altın iman edecek böyle. İşte tabi şey karıştıracak, bu bir sır böylece. Musa Aleyhisselam'a tembih etti ama sakın fazla yapma. Eski burada kalayla, eski burada altın bakır ne varsa bunları böyle, bunları alacak. Bunlar su içine kaynayacak bunlar, eriyecek de bunlar. Onunla işte bir şeye karışacak içlerine tabi, bu bir sır o tabi, Musa Aleyhisselam sır böylece. Bu altına dönüşüyor bu. Tabi sevindi, evine geldi, baktı şöyle eskiden kalma bir iki parça varmış şöyle atlan bir bakır falan buldu. Bunları eritti, eritti suyu kazanda kaynattı, içine karıştı, maddeye karıştırdı. Oldu altın, bir külçe altın oldu böyle. Gitti bunu sattı, o baktı çok yani muazzam bir para tabii oldu, ele geçti bunu kendisinin. Bozdu bunu, çarşıdan tabii aldı bir şey yiyecekler bu sefer, kendi getiremedi ama oldu bu sefer. Hamana getirdi ama para çok tabii gene. Dedi ki hanımı, evimiz dedi çok eski, yıkılmak üzere evimiz, çok dar, çoğuşluk da var, yıkalım bu evi de. Biraz daha sen altın yap biraz daha da yeni ev yapalım bakalım. Ne yapalım bakalım hadi hakikaten doğru söylüyorsun. Eski çok eski yıkılmak üzere dar ev böyle. Sağdan soldan hurda bakır topladı. Bunları şey yaptı. Büyük bir ev yaptı ama. Yani o güne göre en konforlu bir ev yaptı böyle. Ev yaptı ama ne gerekiyor? Eşya şimdi. Eski eşya mı yoktu yeni eve tabii böyle. Yeni eşya gerekiyor onlara böyle. Yeni eşya aldı, yüzbaşları eski püskü, yamalı yırtık, olmadı. Her birisi yeni baştan giyindi bunlar, bedenleri, çamaşırlar, hepsi baştan başa tertip yeni giyindi. Yeni eşyalar, konforu ev alındı. Yiyecekler tabii artık bol bol dökülü artık yiyecekler. Şimdi oldu, eski dostlarını unuttu şimdi ama. Onlarla bir araya gelmek yakışamıyor kendisine. O yeni evine, yeni eşyalara, yüzbaşlara bunların tertemiz pırıl pırıl, eski dostlarımı beğenmedi onları şimdi. Onlara değişti. Tabi bol bol yiyince, fazla kaçırınca ne oldu? Fazla kaçırınca bir şişinlik oldu, ağırlık geldi, gaflet geldi derken ibadetim kopma başladı yavaş yavaş muhtemelen böyle. İbadetim kopmaya başladı. Ama durmadan böyle altını imal ediyor mu böyle kendisi böyle? Hizmetçileri, uşakları, atının naldırı altından. Etrafı altın, gümüş, altın, gümüş, para, pul, etrafı muazzam böyle. Yeterli tabi toplananlar çıkar olunca toplanan kendisine de. Hebevi aleyhim. Bu azınlık yaptı Musa Aleyhisselam'a kavmine karşı. Üstünü taslan başladı bu seferki. Üstünü görmeye başladı kendisine. Ve atinâhü minel künüzi. Ne kadar malı vardı bak muhtemelen şimdi böyle. Malını Mevlamız bildirir şimdi böyle. Zaten onlar öyle hazine verdi ki ma in mefatihi ledine bi usbati ulul kuvve. İnne mefatihahu. Hazineleri var. Hazine anahtarları. Letenu bi usbe ulul kuvve. Güçlü kuvvetli bir cemaat anahtarını taşıyamıyor. Anahtarını taşıyamıyor. Bir yere giderken anahtarı götürüyormuş böyle. Yani 40 kişi torbalara koymuş bunlara böylece. 40 kişi ne yapıyorlar? Her anahtarı bir ağzını açıyor. Her anahtarı bir ağzını açıyor. 40 kişi anahtarları taşımada zorlanıyor. Hem de ulu kuvve. İri yarı insan, kuvvetli insanlar böyle taşıyamıyor. Bu kadar zenginleşmiş artık böyle. Artık aşırı tabi gelmiş. Artık yani devlet tanımıyor artık kendisi. Musa Aleyhisselam tanımıyor kendisi. Peki sonra ne oldu muhteremler? Zekat konusu geldi şimdi. Eski ümmetinde de tabi zekat var. Musa haber gönderdi. Artık gelmiyor onun yanına. Yani artık fakir fukaryanlar sokulmuyor tabi artık böyle. Her şey değişti. Konuşması değişti, her şey değişti. Kendi üstünü görmeye başladı. Altlar üzerine geziyor. Abi de Musa Aleyhisselam kendisine. Karnı söyleyin, malın zekatını ayırsın, versin zekatını versin. Yani söylediler, üşüyen bakıyorum dedi böyle. Gece bir hesap yaptı ki böyle, boğazdan bir serbest çıkacak. Tepe olacak böyle, altın tepesi olacak böylece. Veremedi muhtemelen zekat böyle. Veremedi ama Musa Aleyhisselam çekiniyor, Musa Aleyhisselam çekiniyor böyle. O anda veremeyeceğim diyemedi. Düşünün taşındı. Musa Aleyhisselam'a bir mekir diyorlar böyle. Bir tuzak kurmuştu Musa Aleyhisselam'a böyle. Yani onu halkın gözünü düşürmek için Musa Aleyhisselam'ı onu aşılayıcı bir şey yapmaya karar verdi bu. Tabi suikast yapamıyor o anda. Buna gücü yetmiyor. Ama halkın gözünü düşürmesi için peygamberlikten. Ne yaptın bakın muhteremler? Bir kadın varmış o memlekette. Meşhurmuş. Yani gayri meşru olan bir kadın böyle. Kendini satan bir kadın parayla. Böyle bir kadın. Çok güzelmiş kadın da. Bu kadını çağırıyor. Tabi hemen kadın koşuyor, gidiyor tabi. Karun çağırmış. Koşup gidiyor. Evet, emir Karun. Diyor ki, onlara bir bayramları varmış. O zaman Yahudilerin, Musa Aleyhisselam kavminin bayramı var böyle. O zaman topluyorlarmış. Musa Aleyhisselam onlara sohbet yaparmış onlara bayramlarında. Diyor ki şimdi kadına, işte filan günü diyor, o bayram günde diyor, geleceksin oraya diyor. Geçsin ki diyor insanlara, ey insanlar, ey İsrailoğulları, siz bu adamı peygamber diye seviyorsunuz, sayıyorsunuz, yola gidiyorsunuz, haşa bu ırz düşmanı, namı düşmanı bu. İşte benimle böyle yattı kalktı, onda bir hamile kaldım. Bunu dersen diyor, sana diyor bir, onun bir büyük kâsesi varmış böyle. Altın kâsesi, yani üçünü saymaz da ona veriyormuş böyle, verirken böyle. Sen bir kase altın peşini böyle, bu söyler misin diyor. E tabi yarım altına namuslanan kadın ne yapıyor? Bir kase altını görünce, biraz altın çok çekici muhtemelen altın böyle. Onun rengi. Ki altın pastarmıyor da, yer altında bozulmuyor altın böyle. Onun rengi, sarısı, rengi çekici çok böyle böyle. Biraz hanımlar, kadınları daha çeker böyle. Kadın bu altınları görünce neyse yaparım böyle diyor böyle. Tamamı tamam, tabi tezgah kuruluyor, plan hazırlanıyor. Onların o bayram günleri gelince Musa Aleyhisselam ayağa kalkıyor. Oturmuş insanlar, her tarafın dolu insanlar başlıyor sohbet yapmaya onlara böyle. Ve sohbetinde hüküm konusuna giriyor Musa Aleyhisselam ve şöyle buyuruyor. İşte kim hırsız yaparsa, bir mal çalarsa onun da elini keseriz diyor. Şeriatta böyle böyle diyor. Kim zina derse diyor, eğer hiç edememişse 100 denek ona vururuz. Baş nikah geçmişse rejim edilir böyle. Taş öldürülür. Deyince Kavrun ayağa kalkıyor. Ya Musa, ne var Kavrun? Peki sen yaparsan ne olacak bu işi? Zinadan bahsediyor zinadan. Peki sen yaparsan ne olacak zina edersen, sen dersen? Başladı. Ben dersem diye aynı şeyi bana yapıyor böyle. Hemen kadın çıkıyor muhteremler. Ey nas diye insanlar. Bakın bunu peygamber diye seviyorsunuz, inanıyorsunuz diyor. İşte bu ahlaksızdır, şudur başlıyor şey yapmaya. İşte benimle böyle böyle temasla bulundu. Onda ben hamile kaldım. Ben. Hem de ağlayarak yani sanki böyle bir öyle rolünü güzel yapıyor rolünü böyle. Tabii ne demek bir peygamber için böyle. Yani böyle bir zina iftirasına bulunmak bir peygambere karşı insanların göz önünde. Musa Aleyhisselam artık şok oldu tabi orada birdenbire. Dönüyor kadına şimdi. Ey kadın! Bir hak peygamber gören, gönderen, denizi yaran, kız denizi yara bizi karşıya geçiren, deravatı indiren Allah hakkı için doğru söyle diyor. Böyle bir şey oldu mu diyor. Musa Aleyhisselam bundan söyleyince Mevlam kadına bir korku veriyor şimdi kalbine. Üç şey koşuyor böyle. Bina, hay peygamber gönderen Allah aşkına. Denizi yaran kılın, bizi karşıya geçiren, yerden kurtaran, bana indir Allah hakkı için deyince, kadın için kuru geliyor. Ya Musa, hayır sen yapma böyle bir şey böyle. Kavrum bana böyle para verdi. Bunu yapmamışsın diyor öyle. Onu şey yaptım. Ama tevbe ediyorum diyor. Sen bir şey yapmadın böyle diyor. Hani bir soğuk duş oluyor tabi orada böyle. Herkes bir duş oluyor orada böyle. Herkes dalıyorlar. Bu zaman gidiyor evine, secdeye kapanıyor. Allah'ım, bu Karun benim amcamın oğlu. Çok fakirdi. Yanında ayrılmazdı. İbadeti çoktu. Tevratı okurdu. Sonra ben ona kıyamet öğrettim ya Rabbi. Az yapmak şartıyla şart koştum. Kabul etti. Ama şu anda azdı ya Rabbi. Benle uğraşıyor devamlı böyle. Uğraşıyor. Onu sana var ettim Allah'ım. Dedi ki Mevlam, ya Musa, git onun yanına. Yer, toprak emrinde senin. Emret yere, neyse yapacak yer böyle. Musa'nın geldi. Oturuyorlar böyle. Herkes bir şey şaşkın bir durumdayken böyle. Dedi ki, kim dedi Kavrun'la beraberse, onlar ayrılsın bakalım buraya böyle. Kim benle bana tabiyse ayrılsın bu tarafa böyle böyle. Herkes Musa'ya geldiler. İki kişi kavgında kaldılar. Üç kişi oldular böyle, karnına böyle böyle. Dedi ki şimdi Kavrun, ama Kavrun için karnına başladı şimdi muhtemelen böyle. Hava değişti. Yani manevi bir atmosfer oldu orada. Bir ruhsal bir baskı oldu onun üzerinde. Kavrun korkma başladı. Başyalarmaya, ya Musa affet beni. Hata ettim ben. İşte akrabayız, amcaoğluyuz derken böyle hiç dinlemedi böyle. Yere, ya yer, yut onu. Yer yarıldı, üçünü yuttu dizine kadar. Dizine kadar yuttu, sıkma başladı. Mengene gibi böyle böyle. Kemiği çatırıyor, kemiği çatırıyor. Ama durma yalvarıyor Kavrun. Ya Musa ne olur akrabaya hakkı için böyle, Allah'a hakkı için böyle, şu işi, bu işi ne olur affet beni. Musa Aleyhisselam çok kızmış tabii. Ya yer yutun dedi. Yer yine açıldı. Göbeğine kadar yuttum böyle. Yine başladı sıkmaya. Kemikleri çatırıyor böyle. Dengene gibi sıkıyor kendisini. Durmadan yalvarıyor. Yine Musa yut deyince boğazına gitti böyle. Ondan sonra dördüncü şeyinde yer altına girdi muhtemelen böyle. Yer altına girdi. Buradaki Rabbim Musa Aleyhisselam'a ya Musa, Karun, amcan oldu Karun, sana dedi 70 defa yalvardı. Karun sana 70 defa yalvardı affet beni diye. Affet beni sana böyle. Peygamber dedi ki ya Musa, eğer Karun sana ya bana yalvarsaydı ben affederim bunu. Allah'ın affı da hepsi sonsuz bak muhtemelen. Musa peygamber de olsa insandır, kuldur değil mi böyle böyle? Tabii kızmış, öfkelenmiş böyle. Onu bir de bir aşamıyor kendisini böylece. Ama Allah aşağı bundan münezzeh etti kızmaktan muhtemelen. Ya Musa, eğer bana bir de yalvarsaydı canlı gönülden, ben affederim bunu muhtemelen böyle. Musa sen çekildi gitti tabii böylece. Şimdi tabii Karun'un taraftarları yine varan böyle işlerinde. Ona karşı milyonlar, ondan faydalananlar yani yapılanlar. Başlar için konuşmaya dedikoduya başladılar. Dedi, dilin kemiği yok. Ne dediler? Karun çok zengin. Aşırı zengin ama böyle. Yani altına sayılmaz böyle böyle. O kadar zengin. Musa dediler, Allah ile arası iyi Musa'nın, Aleyhisselam Hazretleri'nin. Musa Allah ile arası iyi. Musa Allah'ına yalvardı, onu batırdı, onun malına varis olmak için. Amcaoğlu, o zaman da o da varis olmuş, o şeriatta amcaoğlu da. Böyle böyledir bu şekilde, halk arasında böyle. Bu Musa'nın kulağına geldi ki, yani haşa sırf onun malına varis olmak, korumak için onu batırmış sanki Allah'a yalvarmış da. Yine secde kapandı. Ya Rabbi insana böyle diyorlarmıştı ya Rabbi. Ne yapayım ya Rabbi? Yani bu yerse ebrinde. Emret onun malını bile bassın. Uzam geldi bu sefer. Köşkü büyük, ucu ucu görmeyen köşkü böyle. Pencere altı şeylere böyle çerçeveleri altından, gümüşten, yakuttan, zümrütten böyle alıcı böyle. Kocaman köşkü ucu ucu yok böyle sarayı. Ağaçlar şunlara bunlara böyle bahçe taşlar bile artık altın gümüş muhtemelen. Ya da böyle dökmüş çünkü onları böyle. Sen geldi, ya Rabbi dedi, Firavun dedi sarayı, bütün malı, hazinesi bastı bunları bir abi. Toprağı emretti, bunları yut dedi böyle. Görüldü, yuttu bunları muhtemelen böyle. Bütün malı mülkü battı bunların böyle. Kıyametten önce çıkacaklar bunlar meydana muhtemelen. Yer yer açacak bunları dışarıya böyle. Dedi ki Maliha, Zilzal Suresi'nde bu konu geçiyor orada böylece. Yer içteki hazine atacak bunları, atacak bunları böyle böyle. Ama o zaman kimse bunlara bakmayacak muhtemelen böyle. İnsanlara bakmayacak onlara böyle böyle. Bu da de demek ki böyle bir insan nankörlük ederse, oradan bu örneği verdim buradan, şükür yerine nankörlük ederse demek ki ne oluyor? Başına böyle dünyada bela geliyor. Dünyada böyle çeker, yoksul olur, batar, gider. Öyle zenginler vardır. Öyle zenginler vardır. Öyle derler sonradan görme böyle birdenbire parlar. Nasıl paradı bilinmez bunların böyle. Yani genelde gayrimeşru tabi. Derler ya çok malı haramsız olmaz derler. Biraz da malımı gördüğümde hemen değişir. Büyür. Kibirlendir. Azametine kendisi bu şekilde. Ona birdenbire batar. Gider muhtemelen bu şekilde. Olmuş çok bunda bu şekilde. Müjde Peygamberimiz, Peygamberimiz zikrâ illallah. Efdalü zikri la ilahe illallah. Zikrin en faziletlisi kelime-i tevhid var. Efdalü zikri. Zikri en efdali nedir? La ilahe illallah. Efdalü dua elhamdülillah. Duanın en efdali nedir? Elhamdülillah Fatiha suresi. En efdal diyor bu da böyle şey. Yani kişi ne diyor? Dua, efendim ben dua ettim, bilmiyorum böyle. Oku Fatiha-i Şerife'yi. Kur'an-ı özü. Neden özü? Neyle başlıyor? Elhamdülillah diye başlıyor. Elhamdülillah diye başladığı için bir Allah dostu şöyle buyuruyor muhteremler. Yani Evlullah bir şöyle buyuruyor. Ben diye bir ara diyor, çok daldım tefekkür mevhite daldım. Tefekkür mevhite çok daldım. Tefekkür mevhite. Ölümü düşünmeye yani. Ölümü düşünmeye böyle. İşte öleceğim, işte ruhum alacak bedenden, teneşeyi yıkanacağım, kefene sarılacağım, tabuta konacağım, mezara yalnız kalacağım. Bunu çok düşünmeye başladım diyor. Artık sanki diyor, o aleme girdim, o hale oldu yaşadığım böyle diyor böyle. Sanki artık öldüm. Kefenin içine geziyorum. Yani dünyaya gezen bir ölüyüm diyor. O hale geldim diyor. Ama işte bir korku var diyor gene böyle diyor. Acaba ne olacak son anda nefesli halim acaba? Acaba kabrim ne olacak? Karanlık mı olacak? Nur mu olacak? Tabii bir garanti yok bu şekilde diyor. Korkardım diyor. Bir gün namazda diyor. Gece namaza diyor, okuyan Fatiha'yı böyle diyor. Elhamdülillah Rabbil Alemine gelince diyor, kelime gelin muhtemelenler. Elhamdü, bütün hamdü senalar, övgüler, lillahi Allah hakkıdır. Allah tembeleri, Allah kimdir? Rabbil Alemin. Allah Celle bütün alemlerin Rabbi. Yani buraya gelince diyor, İçime diyor bir ferahlık gelebilir. Korkum git o zaman böyle. Rabbi alemin. Allah bütün alemin Rabbi. Yani dünyada olsam, kıta değişsem, ülkemi değişsem, yer altına girsem, mezarda olsam, mahşede olsam ama Rabbim aynı Rabbim böyle. Hepsinin Rabbi o. Değil mi? Ne kadar ince fikrim o zaman ben bak. Yani acaba ne olacak kabirde? Dünyada ne oluyorsa, dünya kimin? Rabbimizin mülk muhtemelenler. Hayatı veren Mevlam, rızkı veren Mevlam böylece. Demek ki Mevlam kullar razıysa, yani kabir olsun, cennet olsun, hiç fark yok muhtemelen. Hiç fark yok böyle. Yeter ki o razı olsun böylece böyle. Onun için çok okuma gerekiyor. Fatiha-i Şerifi muhtemelen. Fatiha-i Şerifi'yi okuma gerekiyor. Hazreti Musa Aleyhisselam bir gün Tur Dağı'nda arşaraya baktı, arşı gördü böyle, Tur Dağı'ndan böyle. Baktı ki arşalada bir sure yazılı, sure-i şerife. Her harfi Kaf Dağı kadar böyle, nurdan. Her harfi Kaf Dağı kadar nurdan yazılmış bir sure gördüm böyle. Okuyor bakıyor, elhamdülillah bir alemin diye Fatiha-i Şerif'miş yaptı. Tabi bir peygamber olarak anlamının yani böyle derinliğine böyle maverasının arkasına böyle girerek esrarına vakıf olarak tabi Fatiha-i Şerif'e bakıyor. O Fatiha'daki esrara vakıf oluyor böyle. Her kelimesine böyle. Bir elhamdülillah kelimesindeki sırlara vakıf oluyor bunlara böyle. Dua etti. Allah ne olur bunu bana indir. Bunu bana indir böyle şey. Neden ya Musa? Onu ben okuyayım, ümmetim okusun da bu bize bir can simidi. Bize bir can simidi Fatiha-i Şerif. Can simidi böyle. Ben burada hayır ya Musa. Onu ahir zaman peygamber saklıyor buna böyle. Onu ümmetine saklıyor onu muhtemelen böyle. Onların can simidi olacak böyle Fatiha hocam. Can simidi olacak böyle. Fatiha-i Şerif muhtemelen böyle. Şimdi namaz kılan bir insan ne yapıyor? Günde bunu 40 defa okuyor. 40 defa namaz var. 4 sabah, 10 öğle, 8 ikindi, 5 akşam, 13 yatsı. Diyor, yekün 40 rekat mı böyle? Her rekatta bir Fatiha okunuyor. Namazla bir insan günde 40 defa Fatiha namazı okuyor. Fatiha 40 defa. Bak, Musa Aleyhisselam bir Fatiha aşık. Bana ver Allah'ım diye veremedi muhtemelen. Yani bir Fatiha'nın sevabını Allah bilene kadar büyük sevabı böyle. Bir Fatiha'nın sevabı böyle şey. Namaz kılmayan insan ne diyor? İşte efendim ben daha başka hayır yapıyorum da şunu bunu yapıyorum böyle. Tamam, öyle bir fasakası bir söz var ya böyle halk arasında ben hatırlamıyorum böyle. Diyor, devenin kılı onlar. Yani namaz deve ise o hayırla devenin kılı muhtemelen. Namaz kılan insan günde 40 defa Fatiha okuyor, Fatiha okuyor böyle şey. Eğer inşallah bunu biraz da bilinçli okursak, bilinçli okursak, nasıl bilinçli? Acele etmeden böyle kelime kelime muhtemelen. Allah huzurundayız böylece. Bunun anlamını az çok düşünerek, anlamını bilmesek bile Allah kelamı olduğunun tefekkür ederek, o tazim saygı hürmetiyle bunu yavaş okursak. Mesela kim ne yapıyor? Yanındaki daha bitirmeyen Sübhaneke'yi elham okuyor çabuk. Ben çabuk okurum böyle diyor. Olmaz muhtemelen böyle. Yani sırf böyle Fatiha'nın sevabı, günde 40 Fatiha'nın sevabı insana muazzam bir servet mahşede muhtemelen bu şey böyle. Yine şifa olarak da hadis-i şerif geliyor. Fatiha-i şerif her dedi şifadır. Hasta var değil mi? Hastası var kişinin böyle. Her neyi varsa. Bir gün sahabeden bir kısmı bir sefere gittiler bir yere. Bir kabile uğradılar. Yanına kalmayacakları. Onda bir yiyecek istediler kabileden. Derler, bizler işte Medine'den geliyoruz, yolumuzdan geliyoruz derler böyle. Bunlara vermediler kimse böyle. Bir lokumda bir şey vermediler böyle. Acımış tabii karınlara da, çekiliyor bunları kenarıya. Haber geldi. Kabilenin reisini yılan sokmuş, çok zehirli bir yılan. Ondan korktuğu bir yılan sokmuş böylece. Artık ölecek. Korkuyorlar bundan bu şekilde. Bunlara geliyorlar. Yok ya sizin bildiğin bir ilaç var mı? Ya bir duvarınız var mı? Bildiğiniz bir şey var mı böyle? Yılan sokmasına karşı. Biri de ki var ben biliyorum böyle. Gitti. Okudu Fatiha'yı muhtemelen bakın böyle. Elham okudu böyle. Okudu böylece. Bir de ağzına son tükür aldı böyle. Orasına bir sürdü böyle. Az sonra iyileşti bir şey kalmadı muhtemelen böylece. Bunlar bir sürü koyun hediye ettiler bunlara. Yani ekmek vermeyenler bir sürü koyun hediye ettiler bunlara muhtemelenler. Hatta Peygamber'e hediye getirdiler Aleyhisselam'a böyle şey. Yani Fatiha-i Şerif'e bakınız, yılan sokması gibi bir zehre bile, bir panzehir olmuş oluyor. Her derde devadır. Ama ne gerekiyor? Okuyacak ağız, okuyacak kalp, midedeki temiz kan, helal gıda muhtemelen. Yani haram insanın işin duası o muhtemelen böyle. Efendim işte hoca hacı okusun, o daha güzel okur. Yok muhtemelen, güzel okumak değil bunlar böyle. İhlas, samimiyet, helal gıda. Bunlar muhtemelen böyle. Öyle Allah'ın kulları vardır ki, peki ağzı pek yakışmaz belki de. Yani belki tam hurufada çıkaramazlar böylece. Ama öyle candan samimidir böyle. Gönlden samimidir muhtemelen. Kendini aşağı görür, mütevazidir. Allah kulluğa böyle eksini bir şey bırakmaz. Onların duaları daha komutan evvel. Yani hacı hoşu değil bunlar evvel. Yani düz okumak, bağırmak, çağırmak, tekanı yapmak bunlar değil bunlar komutan evvel. Dinde sadece dinle, ihlas dinle bu şekilde böylece. Demek ki her hastalığa şifa muhtemelenler. Başı aranda böyle, dişi aranda, başka hastalığında böyle, iç hastalıkları ne olursa olsun bu şekilde. Fatiha-i Şerif böyle. 7 Fatiha-i Şerif. Bir onu suya okursa, hastalığa biri geliyor zaten hastalığa. Halifeli zamanda ya emrel müminin diyor. İşte benim böyle bir derdim var. Bir hastalığım, rahatsızlığım var böyle. Buna ne yapayım? Diyor ki helal parayla diyor bal al diyor. Helal parayla bal al. Tabii saf. O zaman hep bal hep saldım böyle. Bunu diyor yağmur suyuyla şerbet yap. Yedi Fatiha oku. Bunu iç diyor bunu böyle. Bunu böyle şey. Bak ne diyor? Helal parayla bal al. O zaman ballar tam saf bal böyle. Bunu yağmur suyuyla bak aslında yağmur suyuyla bunu şerbet bal şerbet yap bunu böyle. Yedi Fatiha oku. Bunu iç bunu böyle. Peki ya Emre Mü'nin helal parayı tam nereden bileyim diye, helal paramı nereden bileyim böyle diyor. Buna şu öneri mutfak muhtemelenler. Diyor ki hanımına diyor, rica et hanımına diyor böyle de. Mehirden diyor sana versin diyor. Balcık para diyor. Ödünç alama diyor hanım. Diyor ki hanımına diyor, anam ben bal olacağım. Ben bal olacağım, al bir şey alacak kadar böylece. Kadın diyor, mehirinden diyor, ödünç sana versin diyor böyle. Bu tam helal buna muhtemelen. En helal, bak ne görüyor? Kadının mehir parasını görüyor muhtemelen. Ondan diyor, mehir parasından diyor, al diyor. O parayla bal al. Nivam-ı Sıra şerbet yap diyor. Yedi falan oku, iş bunu böyle muhtemelen. Tab yapıyor. Hemen şifa buluyor muhtemelen bu şey böyle. Demek ki helal da gerekiyor muhtemelen böyle. İhlas gerekiyor. Ve samimiyet gerekiyor. Canı gölden gerekiyor. İşte filan okusa iyi olur mu? Olmaz. Filan olmaz. Kendi okusun böyle. En samimi insan kendi oku be. Kendisine. Kimin derdi varsa, ne derdi varsa böyle. Yani darlık vardır, sıkıntı vardır, bunalım vardır, işi bozulmuştur, evinde huzur yoktur. Her neyse bu şekilde. Ne yapacak? Şimdi var ya radyoda çıkıyor bazı şeyler, televizyon çıkıyor radyoda böyle. Üç kağıtlar böylece. Efendim şu mıska takarsan şey olur, bunu yap takarsan böyle, bunu takarsan böyle olur. Bunlar hep üç kağıtçı bunlar muhtemelen böyle. İslam istismar, din istismar. Tamam saflık bunlar muhtemelen böyle şey. Nedir bunu? Her insan kendi okuyacak, kendi okuyacak bu şey böyle. Demek ki bir de bu şekilde yapılabilir böylece. Hanımından, hanımı evlidirse mesela annesinden, kardeşinden kimsin varsa mesela bir kadından duruyorsa o kadar para böyle, mehir parası duruyorsa böyle, onu da alır böyle, az bir şey alır, ödünç alacak ama. Onu böyle tek ödeyecektir böyle. Ödünç alır ona böylece. O parayla bal alacak, saf bal. Bulacak, onu alacak bunu böyle. Yağmur suyuyla, yağmur suyu atar böyle. Yani dere suyu, ırmak suyu değil böyle, kaynak suyu değil, yağmur suyu ona şey yapacak. İdi Fatih Şerif. Evinizi besmeye baştan sonra her birine birer besmeleyi şerif yavaş yapar böyle. Yavaş böyle tanıt okur böyle. Her okuyuşta bir defa üfler karşıdan böyle. Yakın olmaz ama böyle. Karşı üfler böyle üfler karşı üfler böyle. Ondan sonra her okuyuş gene biri amin der gene. Ondan sonra bu ne yapar? Hem bütün avucunu üfler, bütün bedene sürer böyle. Sürer böyle. Su içer böyle. Üç sefede bir de içebilir be. Üç gün içebilir. Yedi gün içebilir buna böyle. Su ilave ederek ona böyle edebilir. İçer bu şekilde. Tabii çocuğu da olabilir. Ufak çocuğu olabilir, bir şey olabilir böyle. Ne varsa bundan şifa muhtemelen böyle. Eskiden böyle doktor, hekim, hasta yoktu bundan ama böyle. Ama dua böyle. Dualarla bu şekilde. İnanç böyle. İmanla böyle. Bu şekilde. Şimdi tabii ne oluyor? Çocuk ateşleniyor. Hemen gece acile gidiliyor böyle. Ateş düşürücü veriliyor. Şu bu veriliyor. Çocuk ne oluyor? Alışıyor. İlaca bağımlı oluyor muhtemelen böyle. Bir de ne oluyor çocuğun? Çocuğun böyle bağışıklık sistemi çalışamıyor bu sefer. Çalışamıyor bu sefer. Şimdi Türkiye ilk defa ülkemizde şeker fabrikası kurmak istiyorlar. Şeker fabrikası kurmak istiyorlar. Türkiye'de iş evde olarak böyle. Tabii dıştan görüyormuş. Diyor ki o zaman İngilizler, Almanlar diyorlar fabrika kurmayınız. Şeker fabrikasını. İşte şu kadar büyük masrafı var, yatırım var, şunlara, bunlara var, bunun masrafı var. Bunun maliyeti yüksek. Biz diyorlar daha düşük bir insanlar hazır edelim buna bu şekilde. Aldığına tabii Türkiye'de ne oluyor böyle sanayi gelişemiyor birden bu şekilde böyle. Halbuki bakın ne oluyor? Bir şeker fabrikası ile bütün şehir kalkınıyor. Ancak ekiyor tarlalarda bakmadım. Ancak gübresi oluyor. Hayvanlar gibi oluyor. İş bulunuyor insanlara, işçi bulunuyor böylece. Yani bir fabrikanın bir çevreye bazen çok kıtırım var böyle. Bunu gibi muhteremler, şimdi bedeninde kendi doğal savunma sistemi var bedeninde kendini böyle. Ama böyle atı düşüyor, şunlar bunlar hem alındı mı ne oluyor? Savunma sistemi çalışmıyor. Tembelleşiyor mu ödere? Hep ithal olsun, gelsin işte muhteremler. Gelsin istiyor. Sonra bir de şu var muhteremler, Lü Aleyhisselam Hazretleri, ateşleyen zaman çocuklarınız, onların başına biraz soğuk bir şey koyunuz, bir de ayağına koymuşlar böyle. Ayağına koymuşlar böyle böyle. Ateş düşürücü yapmamak gerekiyor muhtemelen böyle. Onunla ateş gerekiyor bazen insana. Büyü de gerekiyor böyle. Ateş gerekiyor böyle böyle. Şimdi bedende deniyor fuzulat. Artıklar bedende. Sindirilmeyen maddeler bedende. Solunum yolunda biraz daha fazla oluyor bunlar. Oluyor bunlar böylece. Bedende oluyor bunlar fazla böylece. Bunlar ne oluyor? Sinirlenmeden için bedene ağırlık bunlar, pişlik bunlar muhtemelen, hastalık bundan kalmıyor bu şeyler böyle şey. Beden bunu atamıyor ama. Atamıyor. Ne gerekiyor? Ateş, ısı gerekir, ısınsın, incelsin, akıcı olsun ki bir atılsın bundan muhtemelen. Yani Rabbim kullanınca ateş diyor muhtemelen böyle, ben böyle. Ateş yükselmesi muhtemelen böyle. Hem düşünme gerekiyor buna. Ateş onda Allah'ın nimeti bu. Ateş gelince ne oluyor bu sefer? Artık balgamı, solunum yolları ne varsa kendisine böyle, bedende ne varsa kirli maddeler böyle, atıklar bedeninde. Kimyasal atıklar ne varsa bedeninde, kimi ter oluyor çıkımlar. Ter oluyor ki böbrek onu kaldıramaz. Ter atıyor bunlara. Yani ki atıkları ter atıyor bunlara böyle. Sonra ak sürüyor, öv sürüyor, balgam çıkıyor, burnu akıyor. Ne oldu ya? Bak temiz muhtemelen böyle. Bir de Rabbim ne yapıyor? İşler kişi anlıyor muhtemelen bak muhtemelen böyle. Bak muhtemelen. Doğal böyle böyle. Rabbim ateşi yükseldi ya, işler kişi böyle bu şekilde böyle. O anda bir şey yememesi gerekiyor muhtemelen böyle. Yememesi bir şey gerekiyor anda böyle ki, midi temizlesin anlıyor muhtemelen bakın böyle. Demek ki Allah'ın koyduğu düzen var, doğal düzen var muhteremler. Şimdi bu düzen tabi bozuluyor böyle. Hem antibiyotik al bakalım, şunu al bakalım, bunu al bakalım. Zavallı yavrular da küçük doğar adamı başlıyor bunu aşılar şunlar bunlar böyle kimyasal maddeler başlıyor böylece. Yani gelip nesil zor muhtemelen böyle. Ya bugünkü nesil bile, ya bugün nesil gençliği ve hasta muhtemelen böyle. Hasta muhtemelen böyle. Yani doğanın dışına çıkılmış çünkü ben muhtemelen böyle. Kural değişiyor böylece. Beden buna dayanıyor bunlara böylece. Bir de hastalığa da bana şükür gerekiyor muhtemelen muhtemelen şimdi. Hastalığa da böyle. Hastalanıyorsam böyle, çok şükür Allah'ım bana da bir hastalık verdiğim var muhtemelen bir şey böyle. Bir muhterem zat varmış, her haline hep şükredermiş. Elhamdülillah. Allah'ım çok şükür sana. Elhamdülillah hep şükredermiş böyle şey. Hasta olsun şükür, sıhhat olsun şükür böyle. Aç kalsa şükür, tok kalsa şükür, tok kalsa şükür muhtemelen böyle. Buna tabi kızıyor arkadaşları, alıyordu hatta bununla böylece. Yani bu elhamdülillah, olur mu her şey şükür şükür böyle. Bazı şey kızman lazım böyle diyorlar. Bir gün derken yolda bir yerden, bir at koşarak üzerine sahibi, at koşarak giderken, Atın nalı bir taşa çarpıyor. Küçük bir çakıl taşa çarpıyor. Köşeli bir taşmış. Tabi bunu fırlatıyor atın nalı. Bunun yanına geliyor bu. Şükreden kişinin böyle. Yanına geliyor, yanına yarıyor. Derince yarıyor. Kan akmaya başlıyor. Elhamdülillah Allah'ım sana çok şükür. Böyle. Hem kanı siliyor. Allah'ım sana çok şükür Allah. Elhamdülillah Allah'ım sana çok şükür Allah'ım. Ya diyor ne bu bir kızım mı der. Ya bunun şükrü var mı birbirlere? Adamı kızsana, bağırsana şu adam böyle. Yok. Neye şükür diyorsun? Ya gözüme gerçeği diyor muhtemelen bak. Ya gözüme gerçeği diyor muhtemelen böyle. Yine bir gün aynı bu zat gece evine giderken bir sohbetten eskiden ışık yok yollarda, karanlık yollar, geç kalmışlar. Zikirden, sohbetten evine giderken orada bir cinayet işlenmiş. Bir adam vurulmuş. Ama katil yok meydana, kaçmış tabii. Gelmişler zapt kolluk kuvvetleri, o zaman güvenlik güçleri. Bunu yakalıyorlar bu sefer böyle. Bir onu olmuş yok o civarda. Yakalıyorlar bunu. Bunu götürüyorlar, atıyorlar zindana. Ve ne var bunlar derken böyle, al bakalım burada sabah tabii, kada çıkacak. Sorgulan sabahtan. Bu zindandayken, yine Allah'ım sana şükür diye gelip, yine Allah'a şükür tabii muhtemelen böyle bu. Gece arası tam uykuya dalmış. Bu da bu gerçek katil yakalanmış, gerçek katil yakalanmış. Bir yarı böyle, kuvveti birimiş yeri. Korkun bir canavar gibi insanmış böyle, onu yakalamışlar. 5-10 tane canlıların polis olarak getirdik kendini böyle. Tek millet ok atıyor, kafa atıyor, şunlar bunlar böyle, güçlü kuvvetli. Bunu zor getiriyorlar. Bunu odasına getiriyorlar. En sağ bu odaymış. Bakıyorum bu adamlar duvar deri kaçar buradan böyle diyorlar muhtemelenler. Bunu ayağını bunu zincire bağlıyor, zincirle. Ayaklarını bağlıyorlar. Kaçamasın diye böyle. Ayak tabi zincire bağlı. Uykuda öğreniyor, bakıyor. Ya, konuşma korkuyor. Adam sırf sinir gibi böyle. Katil olmuş zaten kendisi. Azgın bir şey kendisi. Susuyor tabi. Neyse, öflü muflu derken öbürü o katil. O da yukarı dalmış, yukarı dalmış böylece. Biraz sonra kalk, kalk, duruyor, kalk. Ne oldu? İshal oldum, kanım var, kalk bakalım. Koğuşun oda içerisinde bir çukur varmış. Doğru yapmasın böyle. Kalk bakalım diyor böyle. Yani bu korkuyor, kalkıyor şimdi. Geliyor oraya, öbürü çukur pantolonu orada neyse böyle. Oturuyor çukura neyse. İşini görüyor da patı kütürürken böylece. Geli yatıyorlar. Tam yukarı dalıyor. Yine kalk, kalk bakalım. Kalk bakalım. Korkuyor tabii. Tekrar 3-4 sefer kalkıyor gece. İstihar olmuş karşı kefendice. Bunu sabah bırakıyorlar tabii. Anlaşılıyor gece. Bunu bırakıyorlar sabahtan. Arkadaşlar ne oldu diyorlar böyle. Böyle başıma geldi. Allah çok şükür böyle şey başıma geldi. Ya bunun şükür olur mu diyor. Araya diye. Ya beni karam ağırsaydı. Ve insan olsaydı onu kaldıramazdım. Ben ne yapar zamanı böyle. Lillahi Teala Fatiha.